दिन परेशान है, रात भारी है। दिन परेशान है, रात भारी है। जिंदगी है के फिर भी प्यारी है। क्या तमाशा है, कब से जारी है। क्या तमाशा है, कब से जारी है। जिंदगी है के फिर भी प्यारी है। दिन परेशान है, परेशान है।